अष्टम सर्ग श्री राम का श्री सीता जी को पुनः स्वीकार करना। श्री रामदास बोले, दूसरे दिन सवेरे श्री राम ने उन दोनों बालकों को बुलवाया और वे अपनी माता तथा मुनि वाल्मीकि जी को प्रणाम करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की सभा में गए। जटा एवं बलकल वस्त्र धारण किए हुए उन बच्चों ने उस दिन श्री वाल्मीकि जी के आज्ञा अनुसार केवल जन्म कांड का गान किया। श्री राम ने जब अपना चरित्र सुना तो बड़े प्रश्मित हुए। सभा में बैठे हुए लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और जब यह जाना कि ये सीता जी के बेटे हैं तो बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय लव के बाणों से पीड़ित लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि भी वहां आ पहुंचे। उनके साथ अंगद, हनुमान आदि जो लव के मोहनास्त्र से मूर्छित हो गए थे वे भी आए। वहाँ पर सबों ने श्री राम जी को प्रणाम किया और उनके समीप जाकर बैठ गए। तब श्री राम ने अपने मंत्रियों से सलाह करके लव कुश को विदा कर दिया। तदनंतर विभीषण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मकरध ध्वज तथा अंगद को संबोधित करके प्रभु श्री राम बोले, तुम सब जाकर वाल्मीकि जी के साथ श्री सीता जी को यहाँ ले आओ। आज इस सभा में यह निश्चय किया जाएगा कि श्री सीता जी का क्या अपराध है। इसी पुनीत जाह्नवी के तट पर श्री सीता शपथ खाएंगी। यहाँ पर आए हुए समस्त ऋषिगण जिससे यह समझ जाएं कि श्री सीता सर्वथा निष्कलंक तथा पापों से रहित है, साथ ही हमारी ओर से ऋषिगण वाल्मीकि जी की परीक्षा होगी। इस प्रकार श्री राम के आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण आदि श्री वाल्मीकि जी के पास गए और उन्होंने जो कुछ कहा था वो कह सुनाया। श्री राम के मन की बात जानकर वाल्मीकि जी ने कहा, आज तुम लोग जाओ और श्री राम से कह दो कि कल सभा में जाकर देवी श्री सीता सब लोगों के सामने शपथ खाएंगी। स्त्रियों के लिए पति के सिवाय और कोई देवता नहीं होता। ऐसी अवस्था में श्री सीता और कर ही क्या सकती थी। पति के बिना स्त्री के लिए कोई लोक में और कोई गति भी नहीं है। तब लक्ष्मण आदि वहां से लौट आए। श्री राम ने उनके मुख से वाल्मीकि जी का संदेश सुना तो परम प्रसन्न हुए। वे लोग वहां से लौटते समय सुमंत्र आदि चारों वीरों को, जिनको के लव ने बंदी बना रखा था, अपने साथ छुड़ा लाए। श्री राम उन सबको अपनी छाती से लगाकर मिले और यह समझा कि इन लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। उन सबों ने अपना हाल बतलाते हुए कहा कि यद्यपि लव ने हम लोगों को कैद कर लिया था, किंतु श्री सीता जी ने पूर्ण रूप से हमारी रक्षा की। दूसरे दिन यज्ञशाला में एक दिन विशाल सभा आयोजित की गई। उसमें सब लोगों को संबोधित करके प्रभु श्री राम ने कहा, हे देश विदेश से आए हुए ऋषियों, आज इस सभा में आप लोगों के समक्ष श्री सीता शपथ खाएंगी। इसके आप लोगों को उसके सुकृत तथा दुष्कृत पता लग जाएगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम के वचन सुने तो वे सब लोग सीता को देखने के लिए उतावले हो उठे और नगर में भी यह समाचार पहुंच गया। अतएव इस दिव्य शपथ को देखने की लालसा से कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वहां आ पहुंचे। थोड़ी देर बाद श्री सीता जी के साथ श्री वाल्मीकि जी भी सभा में पधारे। आगे आगे श्री वाल्मीकि जी थे और उनके पीछे नीचा सिर किए श्री सीता मंद गति से सभा में आई। उस समय देवी सीता और श्री वाल्मीकि जी को देखकर ऐसा लगता था कि मानो विष्णु के पीछे पीछे लक्ष्मी चली आ रही हैं। श्री सीता को देखते ही लोगों ने जय जयकार किया और श्री वाल्मीकि जी सभा के बीच में पहुंचकर श्री राम से कहने लगे, हे राम, कुछ दिन हुए जब आपने लोकापवाद के भय से श्री सीता को मेरे आश्रम के समीप छुड़वा दिया था। आज वह सीता आपके सामने शपथ खाएगी, आप इसके लिए आज्ञा दें। श्री सीता के इन दोनों पुत्रों में कुश आपका तथा लव जल की बूंदों से बनाया हुआ मेरा बेटा है। उसे मैंने सहसा श्री सीता के डर से बनाया था। ये दोनों बेटे असाधारण वीर हैं, कोई भी योद्धा इनके सामने नहीं टिक सका। विधाता का मैं दसवां पुत्र हूँ, आज तक मैं कभी झूठ नहीं बोला। अनेक वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की है। यदि देवी सीता किसी तरह भी पापाचारिणी होती तो मैं इसके हाथों का जल तक न ग्रहण करता। इतना कहकर श्री वाल्मीकि जी ने कुश को श्री राम की दाहिनी बगल तथा लव को बाईं ओर बिठला दिया और स्वयं उनके सामने एक ऊंचे आसन पर बैठे श्री राम ने बड़े स्नेह से उन बच्चों का आलिंगन किया, माथा सूंघा और लव के मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रखकर कुश के समान ही अवस्था उसको भी बना लिया। इसके अनंतर श्री राम ने सीता की ओर देखा तो श्री सीता जी की दोनों भुजाएं ज्यों की त्यों ठीक देखीं। उन्होंने अज्ञात भाव से लक्ष्मण को आज्ञा दी थी कि उस समय जो श्री सीता की भुजा काट काट कर जंगल से तुम दिखाने लाए थे, यदि वह सुरक्षित रीति से रखी हो तो यहाँ ले आओ। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर पेटी में रखी भुजा लाकर श्री राम के सामने रख दी। इतने दिन बीतने पर भी ठीक सीता की भुजा के समान लटकते मांस के लौथड़े तथा रुद्र संयुक्त भुजाओं को देखकर सभा में जितने लोग बैठे थे वे बड़े विस्मित हुए। इसी बीच लोगों के देखते ही देखते वह विश्वकर्मा की बनाई भुजा गायब हो गई। यह कौतुक देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब श्री राम ने श्री वाल्मीकि जी से कहा, हे महाप्राज्ञ, मुझे तो आपकी बातों से ही विश्वास हो गया था कि सीता परम पवित्र है। लंका में भी मैंने श्री सीता की शपथ देखी थी। उस समय श्री देवताओं के समक्ष शपथ लेने पर ही मैंने इसे अंगीकार किया था, तथापि लोकापवाद के भय से पवित्र समझकर भी मैंने श्री सीता का परित्याग किया। आद्य मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। यह भी मैं जानता हूँ कि कुश मेरा पुत्र है और लव को आपने सीता के भय से बनाया था। यह सब होते हुए भी इन संसार वालों को विश्वास दिलाने के लिए श्री सीता जी इस सभा में शपथ लें, यदि इस जन समाज में और इस संसार में सीता शुद्ध सिद्ध हो गई तो मैं इसको फिर से अंगीकार कर लूँगा। उस समय श्री सीता की शपथ को देखने के लिए वहाँ बैठे हुए सब लोग उत्सुक हो रहे थे। तदनंतर सभा में रेशमी कपड़े पहने श्री सीता खड़ी हो गई और हाथ में जोड़ करके नीचे निगाह तथा ऊपर मुंह करके बोली, हे पृथ्वी माता, यदि श्री राम के सिवाय अन्य किसी को मैंने अपने हृदय में भी न सोचा हो तो आप मुझे ऐसी जगह दीजिए कि जिससे मैं आप में समा जाऊं। इस प्रकार श्री सीता की प्रार्थना करने पर तुरंत एक दिव्य सिंहासन पृथ्वी के भीतर से निकला। उसको बड़े बड़े नाग अपने सिर पर उठाए हुए थे। सूर्य के समान दैदीप्यमान उन नागों का प्रकाश था। इतने में साक्षात पृथ्वी देवी ने अपनी दोनों भुजाओं से श्री सीता जी का स्वागत किया, फिर छाती से लगा तथा गोद में लेकर उन्हें उस सिंहासन पर बिठला दिया। इसके अनंतर वस्त्र अलंकार माला फल आदि से श्री सीता जी की पूजा की और छाती से लगाकर पंखा झलने लगी। इसके अनंतर धीरे धीरे वह सिंहासन पृथ्वी के भीतर घुसने लगा। सिंहासन पर बैठी हुई देवी सीता को पाताल में जाती देखकर आकाश में देवताओं और मनुष्यों ने साधुवाद किया। श्री सीता की उस शपथ को देखकर समस्त स्थावर जंगम प्राणी चकित हो गए और अपने शुद्ध बुद्ध भूलकर परस्पर बातें करने लगे। उनमें कुछ लोग चिंतित थे और कुछ ध्यानमग्न, कुछ लोग श्री राम को देख रहे थे, कुछ लोग अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर श्री सीता की ओर निहार रहे थे। मुहूर्त भर के लिए वहाँ सारा समाज सन्न हो गया। श्री सीता को पृथ्वी के भीतर समाती देखकर समस्त संसार मुग्ध हो गया। श्री राम सीता को पृथ्वी में धसते देखकर अपने सिंहासन से कूद पड़े और पृथ्वी के पास जा पहुंचे। वे उनका हाथ अपने हाथ से पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी से प्रार्थना करने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवी, आप सारे संसार की निवास भूमि हैं, समस्त जगत की माता होकर महारान महानीर के ऊपर आप स्थित हैं। आप पुण्य रूपा हैं, समस्त जनों को हर प्रकार की संपत्तियां देने की सामर्थ्य रखती हैं। आप अपने उदर से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न करके सबकी रक्षा करती हैं। आप दुर्गा सुरा विष्णु की प्रिया लक्ष्मी हैं। आप आदि शक्ति हैं और मैंने ही आपको बनाया है। आप अपने उदर से भांति भांति के धातु निकालकर संसारी लोगों को प्रीतिपूर्वक प्रदान करती हैं। सूक्त और असूक्त जितने भी कर्म हैं उनमें आप क्षमा रूपा हैं। यह देवी सीता आपकी कन्या है, इस नाते आप मेरी सास हैं। आपने विवाह के समय कन्यादान नहीं किया था, सो अब कर दीजिए। हे देवी, आप मेरे पर प्रसन्न हो जाएं, नहीं तो मैं आपके ऊपर क्रुद्ध हो जाऊंगा। श्री रामदास ने कहा, राम के इस तरह प्रार्थना करने पर भी पृथ्वी ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि स्वभाववश हुई नारियों का हृदय कठिन हुआ करता है। श्री सीता धीरे धीरे पृथ्वी तल में समाती जा रही थी। विनय करने पर भी जब श्री राम ने देखा कि पृथ्वी मेरी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दे रही हैं, तो मारे क्रोध के उनकी आंखें लाल हो गईं और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष तो उठा लाओ, मैं पृथ्वी को उसके दुराग्रह का दंड दे दूं। मेरे छुरे सदृश तीक्ष्ण बाण से डरकर यह सीता को लौटा देंगी, इसे मैं मारना नहीं चाहता, चाहता हूँ केवल श्री सीता को सदृश हाथों से लौटना। तदनुसार तुरंत लक्ष्मण धनुष उठा लाए। श्री राम ने उसे लेकर रौंदा ठीक किया और बाण चढ़ाया। उस समय जोरों से आंधी चलने लगी, समुद्र में प्रलय काल की लहरें उठने लगीं, तारे टूट टूट कर कांपने लगीं और उसने अपने हाथों से श्री सीता जी को उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की गोद में बिठला दिया। इसके बाद पृथ्वी ने सिर झुकाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना की। उस समय स्वर्ग में देवताओं ने वेद वाद्य बजाए और श्री राम तथा श्री सीता पर फूलों की वर्षा की। इसके बाद जब श्री राम ने देखा कि पृथ्वी मेरे चरण में झुकी हुई विनती कर रही हैं, तो अपने को शांत कर लिया और धनुष बाण परित्याग करके अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को उठाया। इसके अनंतर पृथ्वी ने फिर भगवान को बार बार नमस्कार किया, प्रार्थना की और श्री सीता तथा वह सुवर्णमय सिंहासन श्री राम को समर्पण किया। फिर श्री सीता जी की स्तुति की। श्री सीता जी ने फिर पृथ्वी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात श्री राम की आज्ञा लेकर क्षण भर के लिए वह पृथ्वी अंतर्ध्यान हो गई। उस समय सभा में बैठे हुए लोगों ने श्री सीता जी का पुनर्जन्म समझा। सब लोगों ने श्री सीता जी की विधिवत पूजा की और जय जयकार करके प्रणाम किया। तब श्री राम ने अनेक प्रकार के दान दिए, भांति भांति के नवीन बाजे बजने लगे, वैश्याएं नृत्य करने लगीं, बंदी जन माधवों ने विविध प्रकार से स्तुति की। जाह्नवी के दक्षिण तट पर जहां सीता ने शपथ ली थी, वहां सीता कुंड के नाम से एक विख्यात तीर्थ बन गया। श्री सीता जी के उष्ण उच्छ्वास निकलने के कारण आज भी वहां अग्नि के सदृश तपता हुआ पवित्र जल निकलता रहता है। इस जानकी कुंड के स्मरण मात्र से सब भय नष्ट हो जाते हैं। अपने पति की आयु वृद्धि के लिए स्त्रियों को इसमें स्नान करना चाहिए। इसके बाद श्री सीता तथा अपने पुत्रों के साथ श्री राम ने यज्ञांत का अव्रत स्नान किया। यह अव्रत स्नान भी पूर्व कथित स्नान के सदृश ही उत्साह के साथ हुआ। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने सौ यज्ञ पूर्ण करके विधि पूर्वक लव का जात कर्म आदि संस्कार किया, अनेक प्रकार के दान दिए और देवताओं का विधिवत पूजन किया। इसके अनंतर यज्ञ में आए हुए समस्त ऋषियों तथा राजाओं की पूजा की और जनक तथा सुमेधा का पूजन किया। इसके बाद ऋषियों तथा ऋतजों को धन आदि से संतुष्ट करके विदा किया, साथ ही ब्राह्मणों तथा राजाओं को भी विदा किया और श्री सीता पुत्रों तथा बंधु बांधवों के साथ श्री राम अपनी अयोध्यापुरी को गए। अयोध्या में ज्यों ही राम हाथी पर सवार होकर पहुँचे, त्यों ही नगर की स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी और सब लोग अपने महलों में गए। उस समय अयोध्या में चारों ओर महान उत्सव हो रहा था। बहुत दिनों से विनय युक्त श्री सीता का लोगों ने दर्शन पाया। कई दिनों के बाद श्री राम ने जनक सुमेधा तथा अन्य राजाओं का अपने अपने नगर जाने की आज्ञा दी। इसके अनंतर फिर पहले के समान श्री रामचंद्र जी श्री सीता तथा पुत्रों के साथ आनंदपूर्वक अयोध्या में रहने लगे। किसी कल्प में श्री राम ने श्री सीता के साथ 13,000 वर्ष तक राज्य किया, किसी कल्प में 11,000 वर्ष तथा किसी कल्प में 11,000 वर्ष 11 मास 11 दिन तक राज्य किया। किसी कल्प में श्री राम ने 10,100 वर्ष तक राज्य किया। इति श्री आनंद रामायणे जन्मकांडे अष्टम सर्ग संपूर्णः।